عمر الناقد نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے عارج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں۔ یہود کل یعنی جمعے سے اگلا دن یعنی ہفتہ منائیں گے، اور نصارہ پرسوں یعنی ہفتے سے اگلا دن اتوار کا منائیں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1978۔